antes de la llamada, ¿no? نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد مدرسة کا مختصر تعارف مدرسة نعمانیہ کو آج انتہائی خوشی ہے کہ حضرت مفتی احمد صاحب دام برکاتہم جیسی شخصیت ہمارے یہاں حاضر ہوئے یہ ہمارے لیے فخر اور سعادت کا باعث ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حضرت کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں کے اوپر تادیر باقی رکھے آمین ہم حضرت کے سامنے مدرسے کا مختصر تعارف کرانا چاہتے ہیں اس سے حضرت کی دعائیں اور توجہات مقصود ہیں مدرسے نعمانیہ کا 54 سال شروع ہو رہا ہے مدرسے میں تقریباً 250 طلبہ ہے طلبہ 30 ممالک سے ہے ان سال فلسطینی طلبہ بھی آئے ہیں اس سال دور حدیث میں 14 طلبہ ہے حضرت سے بخاری شریف کا افتتاح کرا کر کے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں دار النعمانیہ کے 135 شاخے ہیں مختلف ممالک میں اس میں دار العلوم اور مکاتب شامل ہیں کل طلبہ ان اداروں میں تقریباً 8200 ہے چیسوت کا علاقہ غریب علاقہ شمار کیا جاتا ہے یہاں ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے ارتداد کے دفاع کے سلسلے میں روزانہ مدرسے کی طرف سے 300 گھرانوں کو دودھ اور روٹی کا انتظام کیا جاتا ہے اسی طرح یہ سلسلہ فینکس اور کیپ ٹاؤن کے اندر میں بھی جاری ہے کل 1400 گھرانوں کو روزانہ دودھ اور روٹی کا انتظام کیا جاتا ہے کیپ ٹاؤن میں 2000 طلبہ کو روزانہ کرایا جاتا ہے وہ بھی ارتداد کے دفاع میں اسی طرح بناب کا بھی انتظام ہے یہ ہے مدرسے کا مختصر تعارف حضرت سے دعائیں اور توجہات کی ضرورت ہے آخر میں حضرت کے آمد پر انتہائی خوشی ہے الفاظ ان خوشیوں کو ادا کرنے سے قاصر ہے جزاکم اللہ یہ محترم حضرت مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے مسلسل حدیث حضرات محدثین کے نزدیک اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے تمام رواق کسی زمانی مکانی یا حالی وصف میں مشترک ہوں یہاں یہ حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی نے اپنے مروی انہوں سے اور ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی روایت سنی میں نے اپنے مرشد اور شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی جبر اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی. انہوں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت مولانا ابن القیوم بڈھانوی سے، انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. آگے کسان الفضل المبین جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا رسالہ مسلسلات کے سلسلے میں ہے اس میں موجود ہے. البتہ یہ تسلسل جو ہے راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہے، اس کے اوپر یہ تسلسل نہیں ہے. جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری جوفی رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا وحینا الیک کما وحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. وبه قال حدثنا الهمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمه بن وقاص اليسيع يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ کتاب جو آپ شروع کر رہے ہیں الجامع المختصر الصحیح الجامع المسند المختصر الصحیح الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ اس کتاب کے ترتیب دینے والے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے محمد اور والد بزرگوار کا نام ہے اسماعیل اور دادا ہیں ابراہیم، ان کے پردادا جو مغیرہ ہیں وہ سب سے پہلے حاکم بخارا یمان ابن اخنس جوفی کے ہاتھ پر ایمان لائے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ولان الجوفی الیمانی کہلاتے ہیں. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور ویسے ان کی کسی اولاد کا ثبوت تو نہیں، لیکن اس طرح کنیت اپنے لیے تجویز کی جا سکتی ہے جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں. سنی جی 194 میں 13 شوال جمعہ کے دن آپ کی پیدائش بخارا کے اندر ہوئی، اور سنی جی 256 میں یکم شوال عید الفطر کے دن آپ کی وفات سمرقند کے قریب ایک جگہ ہے خرتنگ وہاں ہوئی، اور اس طرح 62 سال میں 12 دن کم آپ نے عمر پائی. آپ کی جو ہے سن ولادت سن وفات اور آپ کی عمر کے سالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے ولد فی صدق و مات فی نور و عاش حمیدا. صدق میں صاد دال اور قاف یہ جو تین حرف ہیں ان کے اعداد اگر جمع کریں گے تو 194 ہوتے ہیں، اور نور میں نون واو اور را ہے ان کے اعداد کو جمع کریں گے تو وہ 256 ہوتے ہیں. یہ سنت سن وفات ہے، اور حمیدہ یہ اعداد جو ہیں وہ 62 ہوتے ہیں. یہ ان کی عمر شریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نظیر حافظہ عطا فرمایا تھا بچپن ہی سے، جب والدہ نے آپ کو مکتب کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کیا، حدیث کا شوق تھا اور بچپن ہی سے بہت ساری روایتیں حاصل کیا. اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے सुनेंगे। बारह इस किताब को उन्होंने 6 लाख अहादीस में से 1 लाख अहादीस का जो सबसे ज़्यादा सनद के अतबार से सही थी इंतखाब करके उन 1 लाख में से फिर वह इस तौर पर इंतखाब किया कि पहले अकायदा ताला वसल फरमा कर इस्तिखारे की नीयत से 2 रकात पढ़ते थे और फिर हदीस की तमाम सनदें उनमें जो सबसे ज़्यादा सेहत के अतबार से आला और उमदा होती थी उसको किताब के अंदर दर्ज करते थे। किताब के अंदर 94 कुतुब के उनवान हैं और अबवाब तकरीबन 3,800 से ऊपर हैं। तो ये पहली किताब किताबुल वही या बाज़ किताबुल ईमान को करार देते हैं और आखिरी किताब जो है वो किताबुल तौहीद है। ये पहला बाब है, उन्होंने बाबुल कैफ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायम किया है, ये भी उनका एक अछूता और मखसूस अंदाज है कि उन्होंने अपनी किताब को वही से शुरू किया। हज़रत शेख अलीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असबाब इल्म जो 3 हैं, जैसा कि आपने शरह कायद में पढ़ा होगा, हवास और अक्ल सलीम, अक्ल सही और ख़बर सादिक, तो उसमें ये ख़बर सादिक यानी वही जो है ये कोई असबाब इल्म में से सबसे ज़्यादा कवि और मुस्तनद सबब इल्म है कि जहाँ हवास और अक्ल का दायरा ख़त्म होता है वहाँ इसकी शुरुआत होती है। और ये वही है जिसके ज़रिए से बंदों और अल्लाह तआला के दरमियान, खालिक व मखलूक और मालिक व मखलूक और आका और गुलामों के दरमियान रब्ता होता है। गोया जिस इल्म की बुनियाद वही के ऊपर न हो वो इतना काबिल एतमाद नहीं है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए वही की वही से इसकी शुरुआत की है। वैसे यहाँ ये लफ्ज़ कैफ किस तरह वही की शुरुआत हुई, बदुल का माना है शुरुआत का। वैसे तो जो रिवायतें इस बाब के मातहत पेश की हैं 6, उनमें से 3 रिवायत, तीसरी जो रिवायत है उसी में उसकी शुरुआत का तज़किरा है, बाकी में नहीं है। लेकिन यहाँ लफ्ज़ बदा को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक ख़ास इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी गोया वही के हालात जिसमें उसकी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जो जो अदवार मुख्तलिफ पेश आए उनकी तरफ इशारा करना चाहते हैं। अगर ये आम मफहूम बना ले लिया जाए तो सूरत में जो रिवायतें इस बाब के मातहत पेश की गई हैं उनका गोया ताल्लुक बाब के साथ वाज़ह हो जाएगा। और यहाँ शुरुआत में कुरान पाक की आयत ना वही ना नबी बाद में वह ये बताना चाहते हैं कि वही का ये सिलसिला जो अल्लाह तआला ने आपके ऊपर नाजिल फरमाया ये कोई नया नहीं है, ये कदीम से चला आ रहा है। इस आयत में अल्लाह तआला ने हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर उनके बाद आने वाले तमाम नबियों के ऊपर जो वही नाजिल की गई है उसका हवाला दिया है। और वैसे तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम पर भी वही नाजिल हुई, लेकिन वो तशरीही नहीं थी, तशरीही वही सबसे पहले हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इस माना करके इसको यहाँ पर जिक्र किया गया है। बहरहाल वैसे इमाम बुखारी की आदत यह है कि अपने कुतुब और अबवाब की इब्तिदा में कुरान पाक के आयात का भी तज़किरा करते हैं, ये भी गोया इनकी खसूसियात में से है। तराजम अबवाब यानी बाब का जो अनुमान कायम करते हैं वो भी एक अछूता हुआ करता है, और उनके बाब के उस अनुमान में के मातहत लाई जाने वाली अहादीस का बाब के साथ जो ताल्लुक़ है वो ख़ास इमाम बुखारी की फ़काहत पर दलालत करता है। इसलिए उसको वही जुमला मशहूर है कि खुद बुखारी की अबवाब ही के गोया इमाम बुखारी की फ़काहत का ज़ुहूर उनके तराजम अबवाब यानी बाब के जो अनुमानात कायम किए हैं उनसे मालूम होता है, पता चलता है। और कुतुब हदीस में इनकी ख़ास ये खसूसियत है कि वो तराजम अबवाब में कुरान पाक की आयात को भी जो उस बाब से मुताबिक हुआ करती हैं पेश करते हैं। और दूसरे हज़रात मुहद्दिसीन में इमाम नसई ने कुछ थोड़ा बहुत इसका इंतज़ाम किया है, बाकी और कुतुब हदीस में ये बात नहीं पाई जाती। इस माना करके गोया ये बुखारी शरीफ की खसूसी चीज़ है। जो रिवायत पेश की है نمل اعمال بالنیات، تو اس روایت کا بھی اپنا ایک خاص مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خصوصیات اور جو امتیاز اوصاف عطا فرمائے تھے، گویا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ اوتی تو جوامی الکلیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے جامع کلمات عطا کیے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی بات فرماتے تھے مختصر چند الفاظ کی ہوتی تھی، لیکن اس کے معنی میں بڑی وسعت ہوا کرتی تھی. گویا کوزے میں دریا بن ہوا کرتا ہے، دریا بکوزہ فارسی کی، گویا کہ یہ فارسی کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت آپ کو عطا فرمائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے حضرات محدثین نے اور اہل سیرت نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الخصائص الکبریٰ میں بہت ساری خصوصیتیں احادیث کے حوالے سے انہوں نے بیان کی ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی آپ کے جوامع کلیم کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. اسی لیے امام ابو داؤد سلیمان بن اشد سجستانی صاحب السنن، ان کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500,000 احادیث حاصل کی، ان میں سے انتخاب کر کے 4,800 حدیثیں اپنی کتاب السنن کے اندر مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کی ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ تمام احادیث کا خلاصہ 4 حدیثوں میں آتا ہے، ان 4 میں سے یہ بھی ہے انما الاعمال بالنیات. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث کا خلاصہ جن 5 روایتوں میں بتلایا، ان میں 4 یہ ہیں، اور 5 المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویدیه. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس حدیث کو نصف العلم سے تعبیر کرتے ہیں. بہت بڑے محدث عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ابن حدیث میں کوئی تعلیف کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس حدیث سے اس کی شروعات کرے. امام بخاری نے شروع کیا، آپ نے مشکات پڑھی، اس کی بھی ابتدا اسی سے ہے، مصابیح کی ابتدا بھی اسی سے ہے. اور امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے متقدمین حضرات جو ہیں اپنی کتاب کی ابتدا اور افتتاح کو اس حدیث سے کرنے کو گویا مستحب سمجھتے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو شروع کر کے اس روایت سے اپنی کتاب کو شروع کر کے گویا عملی طور پر ہم لوگوں کو ایک سبق دیا ہے کہ ہمیں بھی علم کے حصول اور کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا یہ کام اخلاص کے ساتھ انجام دینا چاہیے. ویسے بھی کوئی بھی کام جو ہو، جب تک کہ اس میں اخلاص نہیں ہوگا وہاں تک وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت پاتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ موقع عطا فرمایا، یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ علم حدیث کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. دور حدیث، اس میں جو کتابیں آپ پڑھیں گے وہ سب علم حدیث کی کتابیں ہیں. گویا مسلسل 24 گھنٹہ آپ کا یہی مشغلہ رہتا ہے. یہ ہمارے درس نظامی کا جو آخری سال ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے. اس سے اگلے سالوں میں تو آپ نے ہر سال میں مختلف فنون کی کتابیں پڑھی، تفسیر بھی ہوتی تھی، حدیث بھی ہوتی تھی، فقہ بھی ہوتی تھی، اور بھی دوسرے علوم اور فنون پڑھائے جاتے تھے. لیکن یہ سال جو آپ کا آخری سال ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ حدیث ہی آپ پڑھیں گے. وہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آپ کا لیٹنا سونا جاگنا اسی کے اندر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات یا شب و روز یا ہر وقت آپ کے دل و دماغ پر سوار ہونے چاہیے، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنا چاہیے. اصل چیز تو یہ ہے کہ حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو حدیث پڑھیں اس پر عمل کا اہتمام کریں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث پڑھی اس حدیث پر عمل کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور سینگی لگانے والے کو آپ نے اجرت کے طور پر یہ دیا، تو میں نے بھی سینگی لگوائی. یہ حضرات عمل کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ اس کا اہتمام کرتے تھے. ہمیں بھی احادیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ تعطیل پر عمل کا اہتمام کرنا چاہیے. یہی دراصل حدیث کے پڑھنے کا مقصد ہے. حدیث پڑھنے کے بعد پھر اس کے خلاف اپنی زندگی اگر ہو تو یہ ہمارے لیے گویا بڑی محرومی کی بات ہے. جو بھی حدیث پڑھے دل میں یہی نیت ہو کہ اسی وقت سے اس پر عمل کا اہتمام ہو. اور یہ وہ چیز تھی جو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی خصوصیت تھی. آپ اسی بخاری شریف میں پڑھیں گے حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگلے شوہر ابو سلمہ سے جو پیدا ہوئے تھے ان کے صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے, آپ کے ربیب تھے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوم رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی, یا ولد اذا اکلت فقل فسم اللہ فقل بیمینک وقل مما یلیک, کہ بیٹے چھوکرے جب تم کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو, دہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ روایت یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کرنے کے بعد حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما زالت تلک التہمتی بعد, بخاری شریف میں الفاظ ہیں کہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ تہمہ تہلتن کے وزن پر ہے, حیرت بدلانے کے لیے آتا ہو تہنا اپنے سربوں میں پڑا ہوگا جلس تو جل سے تل کاری, اس طرح تہمہ یعنی کھانے کا انداز. گویا ایک بچہ جس کو ایک ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اسی وقت سے اس کی زندگی میں وہ چیز داخل ہو گئی. ہمارا حال یہ ہے ہم اتنے بڑے ہو گئے ہماری زندگیاں کا بڑا حصہ گزرا, اس کے باوجود ایسی ہدایتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں اپنانے اور برتنے کا جو اہتمام ہونا چاہیے اس کے اندر ہم سے کوتاہی پائی جاتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ان علوم کی برکات سے جیسا ہمیں فائدہ پہنچنا چاہیے پہنچتا نہیں ہے. اس لیے آپ حضرات اس کا اہتمام کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ طے کر لیں کہ بھائی اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اولین مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچانے کا بھی اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا بہت ضروری موقع عطا فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ بڑے بڑے مجاہدے بڑی بڑی مشقتوں اور تکلیفوں کے بعد ہمارے اسلاف نے حاصل کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایت آپ بار بار پڑھیں گے کتنی تکلیفیں, بھوک سے حال یہ ہوتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور فرماتے ہیں بے ہوش ہو کر میں منبر نبوی اور حجر شریفہ کے درمیان کی جگہ میں گر جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ وہ جنون یعنی مرگی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے, لوگ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہوا ہوں. اور اس زمانے میں جس کو مرگی کا دورہ پڑا ہو اس کو ہوش میں لانے کے لیے گردن میں کنک ہوا کرتی تھی جس کو دبایا جاتا تھا وہ آدمی ہوش میں آ جاتا تھا. کہ لوگ یہ سمجھ کر کے مجھ پر یہ دورہ ہے اپنے پاؤں سے نہیں اس رگ کو دبانے کا اہتمام کرتے تھے, حالانکہ میرے کو کوئی جنون نہیں تھا مرگی نہیں تھی بلکہ بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا. یہ تکلیفیں ایسے ایسی مشقتیں اٹھائی اور ایک ایک حدیث کے لیے اتنے کتنے طویل اسفار کیے اور ہم لوگ آرام سے جو ہے اسی روشنی میں اور جو ہے ان گدوں کے اوپر بیٹھ کر کے اس علم کو پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ہم کمزوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام و کرام ہے. اگر وہ مشقتیں جو ان حضرات نے اٹھائی اس سے ہمیں واسطہ پڑتا تو پتہ نہیں اس دنیا میں کتنے آگے ملتے. یہ بھی ہماری کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہمارے ساتھ آسانی کر دی. بہرحال ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے اور اپنے وقتوں کو اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب و وسائل جو آپ کو عطا فرمائے ہیں ان کو پورے طور پر استعمال کرتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ آپ علم کو حاصل کرنے میں لگیں اور پھر اس پر عمل کا بھی اہتمام کریں, آئندہ اللہ کے دوسرے درجوں تک پہنچانے کا بھی اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کی سعادت عطا فرمائے اور یہ جامعہ نعمانیہ کی جو خدمات ابھی ہمارے سامنے آئی اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو ہر نوع کی ترقیات سے نوازے اور ان خدمات کو اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے اور یہ جیسا کہ